أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا ناشية الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا. إن لك في النهار سبحا طويلا. واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا. رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا. واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا. وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا. إن ناشية الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا. اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت حکمت ذکر فرما رہے ہیں. رات کو بیان کے لیے جو ہے وہ اٹھنے کے لیے کہ کیوں اللہ رب العزت آپ کو حکم دے رہے ہیں کہ رات کو تم بیان کے لیے جو ہے وہ اٹھ جایا کرو. قرآن بیان کرنے کے لیے جو ہے رات کا انتخاب اللہ نے کیوں کر کیا؟ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام، رات میں جو بات زبان سے کہی جاتی ہے تو سننے والوں کے دل پر جو ہے اثر انداز ہوتی ہے. جیسے بات جو ہے وہ سن لیتے ہیں تو فوراً جو ہے ان کے دل میں جو ہے وہ اتر جاتی ہے. اور دوسرا فائدہ جو ہے اس میں یہ ہے وہ اقوم قیلا، یہ جو ہے درست طریقہ بھی ہے بات کرنے کا کہ بندہ جو ہے مکمل طور سے یکسو ہو کر جو ہے آپ کی بات کو سنے. کیونکہ عموماً جو ہے وہ دن کے دوران کسی کا جو ہے وہ دکان ہوگا، کسی کی فیکٹری ہوگی، کوئی دکاندار ہوگا، کوئی جو ہے نوکر پیشہ ہوگا، پہلے تو یہ مسئلے ہوتے ہیں. دوسری بات جو ہے یہ ہوتی ہے مختلف آوازوں کو آپ سنتے ہیں. کوئی جو ہے وہ آواز لگاتا ہے کہ سبزی جو ہے وہ سبزی کی آواز، تو ابھی جو کباڑ جو ہے وہ لینے والے ہیں انہوں نے بھی لاؤڈ سپیکر پیدا کیے، اسی طرح ان کی بھی آواز ہوتی ہے کافی تیز. اسی طرح جو ہے وہ کبھی جہاز جو ہے وہ جاتے ہیں ہوائی جہاز، کبھی جو ہے وہ پرندوں کی آوازیں ہوتی. یہ سب چیزیں جو ہے یہ افیکٹڈ ہوتی ہے لوگوں کی یعنی توجہ پر، ان کی جو توجہ ہوتی ہے وہ بڑھ جاتی ہے، وہ منتشر ہو جاتی ہے، مختلف چیزوں کی طرف ان کا دھیان ہوتا ہے. دکاندار اگر آیا ہے اور بیٹھا ہے تو ان کو فکر دکان کی ہے، اسی طرح جو ہے. اور تو رات کے وقت جو ہے آپ کا درس دینا، آپ کا بیان کرنا، لوگ جو ہے یکسو ہو کے آپ کی بات چیت کو جو ہے وہ سنیں گے، اور اسی طرح جو ہے آپ کی باتیں ان کے دل پر جو ہے وہ اثر انداز ہوگی اور کوئی کام نہیں ہوگا. اور رات کی ابتدا جو ہے یہ مغرب کے بعد ہوتی ہے. مغرب سورج کے غروب، یہ جو یعنی غروب آفتاب، تو اس کو جو ہے وہ کیا یہاں سے جو ہے وہ رات کی ابتدا ہو گئی. آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب یہ مغرب کا وقت ہوتا ہے تو پرندے جو ہے اپنے گھونسلوں کی طرف جو ہے وہ واپسی کر جاتی ہے. دیکھا ہی کبھی صبح جو ہے وہ مشرق سے مغرب کی طرف جاتے ہیں, شام کے وقت وہ واپس جو ہے واپسی کر جاتے ہیں, گھونسلوں کی طرف جو ہے ان کی واپسی ہوتی ہے. تو اسی طرح جو ہے رات کی ابتدا جو ہے وہ یہاں سے ہو گئی, سورج غروب ہوا تو رات کی ابتدا ہو گئی. جس طرح آپ نے سورہ بقرہ میں پڑھا تھا ثم اتم الصیام الی اللیل, پھر پورا کرو رمضان کے روزوں کو الی اللیل رات تک, تو رات سے مراد کیا ہے؟ غروب یافتہ. اس کو اللہ نے قرآن نے خود ہی اس کو جو ہے وہ لیل کا نام دیا ہے. عموماً ہمارے اوقات درس جو ہوا کرتے ہیں, درس کے جو اوقات ہوتے ہیں وہ بھی مغرب اور عشاء کی نماز کے بعد ہوتے ہیں. بہت کم درس اس طرح ہوتے ہیں جو عصر کی نماز کے بعد یا ظہر کی نماز کے بعد ہوگی, ورنہ عموماً جو درس قرآن ہوا کرتے ہیں تو وہ انہی ٹائم انہی اوقات میں ہوتے ہیں. کہ ہم اپنے آرام کے وقت میں جو ہے وہ کیا کر جاتے ہیں, اس کو ہم جو ہے مصروف کر جاتے ہیں اپنے آپ کو. کہ چلو لوگ جو ہے صفائی مرنا, ہمیں آرام کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے. جس طرح آپ کو آرام کی ضرورت ہے ہمیں بھی آرام کی ضرورت ہوتی ہے. کل کی میں بات آپ کو بتا رہا ہوں, ایک ہفتے میں تقریباً 8-8:30 بجے جو ہے وہ کمرے میں چلا جاتا سونے کے لیے. 8-8:30, 9 بج جاتے میں سوئے میں سو بس میرا جو ہے وہ تقریباً جو ہے معمولات ختم ہو جاتے. اور کل میں جب اپنے کمرے میں جو ہے وہ گیا تو میں نے ٹائم کو دیکھ لیا تو 10 بج چکے تھے. آپ خود ہی اندازہ کیجیے, کہا 8 اور کہا جو ہے وہ 10, تو 2 گھنٹے تو یہ ہو گئے. تو اسی طرح جو ہے آپ نے بھی کرنا ہے, اپنے آرام کو جو ہے آپ نے کیا کرنا ہے, آرام کو جو ہے وہ قربان کرنا ہے. نیند تو ہمیں جو ہے وہ سب سے بڑھ کر آتی ہے, جہاں پر سر رکھتے ہیں بس نیند جو ہے وہ ہم پہ غالب ہو جاتی ہے. تو اس کی آپ قربانی دیں گے, یہ کوئی نہیں کہے گا میں تو تک چکا ہوں اور میں تو جو ہے فیکٹری سے آیا ہوں یا میں تو کارخانے سے آیا ہوں یا دکان سے آیا ہوں. ہمیں سے سب لوگ جو ہے وہ کیا ہے, کوئی کسی کے پاس بھی جو ہے من و سلوا نہیں آتی. ہم سارے کے سارے جو ہے وہ کام کرنے والے. تو یہ بات جو ہے کہ میں تک چکا ہوں یہ بات نہیں چلے گی. تو اللہ رب العزت فرماتے ان ناشیت اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا. کچھ لوگوں نے جو ہے ان آیات کو جو ہے تہجد کے ساتھ جو ہے وہ لگایا ہے, کچھ لوگوں نے ان چیزوں کو جو ہے وہ تہجد کے ساتھ جو ہے وہ لگایا کہ قرآن پڑھنا جو ہے وہ تہجد میں. چلو یہ جو ہے خاص آپ نے کر دیا, ہم نے تو کہا کہ اقرا سورہ علق ابتدا ہو گئی, وہاں پر کہو پڑھو. سورہ قلم میں اللہ رب العزت فرماتے ڈٹ جاؤ, کوئی مداہن آپ کے اندر سستی پیدا نہ کرے. تو یہاں پر اللہ نے جو ہے وہ طریقہ بیان بتلا دیا. یہ تیسری صورت ہے نا, تو اس میں جو ہے وہ طریقہ بیان بتلا رہے کہ اس انداز میں بیان کرو. ہم کہتے ہیں ان صورتوں کو آپس میں کیا کرو, آپس میں ان کو مربوط بناؤ. اسی وجہ سے ہم کہتے ہیں اس سے مراد بیان ہے. ہاں کچھ نے جو ہے اس سے تہجد کی نماز جو ہے وہ لی. تو اللہ رب العزت فرماتے ان ناشیت اللیل ہی اشد وطئا. ناشیت اللیل, اور اگلی بات جو ہے اس میں یہ بھی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ بات کہ زملونی دسرونی, کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہ جو ہے وہ سردی طاری ہوئی تھی جب آپ کو جو ہے ابتدا میں وہی جبرائیل علیہ السلام کی طرف آئی. تو کیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو تو اللہ نے یہ نہیں کہا کہ رات کو تہجد پڑھو, بلکہ اس مسئلے کو دوسروں تک پہنچانے کا حکم تھا. سمجھ آ گئی کہ نہیں آ گئی؟ اس مسئلے کو دوسروں تک پہنچانے کا حکم تھا, یہ تو نہیں تھا کہ رات کو تہجد پڑھو. ہاں ٹھیک ہے یہ بات کہ 5 وقتہ نماز پڑھنے سے پہلے جو ہے تہجد کی نماز اس امت پہ فرض تھی. کچھ واجب لکھتے ہیں کچھ فرض لکھتے ہیں, دونوں لازمی ہے. بعد میں جب 5 وقت کی نماز جو ہے یہ فرض ہوئی معراج کی شب, تو تہجد کی جو نماز ہے یہ نفل رہ گئی. نافلت لک, آپ نے پڑھا تھا سورہ بنی اسرائیل میں, فتہجد بھی نافلت لک, رات کو جو ہے وہ تہجد کی نماز پڑھو, یہ نفلی عبادت ہے تمہارے لیے. تو یہ عبادت جو ہے وہ کیا رہ گئی, تہجد کی نماز, یہ نفل رہ گئی. تو ہم کہتے ہیں بہتر تفسیر اس میں یہی ہے کہ آپ اس کو بیان کے ساتھ لگا دیجیے. ناشیت اللیل, یقیناً اٹھنا رات کو بیان کے لیے, یقیناً اٹھنا رات کو بیان کے لیے, ہی اشد, یہ بہت سخت, وط ان موافقت کی بات ہے, موافقت رکھتی ہے دل کی بات سے. یقیناً اٹھنا رات کو بیان کے لیے, یا یہ بات اشد بہت سخت ہے, وط ان موافقت رکھنے کے اعتبار سے, موافقت رکھنے کے اعتبار سے. کس چیز کی آپس میں موافقت بنتی ہے؟ کانوں سے سنا اور دل پہ اثر کر گیا, تو زبان یعنی بات اور دل اس کی آپس میں جو ہے یہ موافقت بن جاتی ہے. یعنی آپ کی جو ہے وہ توجہ کسی اور طرف جو ہے وہ بٹ نہیں جاتی, منتشر نہیں ہوتی, کانوں سے بات سنی اور دل پہ اثر کر دیا. تو اسی وجہ سے قرآن نے کہا وط ان, وط ان کے معنی موافقت, کانوں سے سنی بات جو ہے وہ دل پہ اثر کرنے کے لیے جو ہے یہ کیا ہے, موافقت کا وقت ہے. رات کو سن, واقو مقیلا, اور بہت درست ہے قیلن بات کے اعتبار سے. جس طرح میں نے آپ کو جو ہے تمہید کے طور پر جو ہے وہ بتایا کہ دن میں تو اور جو ہے اور کام انسان کے ہوتے ہیں, کبھی دکان, کبھی فیکٹری, کبھی مہمان آئے, کبھی اور جو ہے وہ مسئلے مسائل ہوتے ہیں. تو آپ کے دل پر جو ہے ایسی اثر نہیں کرتی, کیونکہ آپ کی توجہ اس طرح جو ہے نہیں ہوتی جس طرح قرآن سننے کے لیے جو ہے متوجہ ہونا ضروری ہے. اور دوسری بات کیا, وہ اقوى مقیلا, درست بات یہی ہے کہ آپ کی مکمل توجہ اس جانب ہو, کاروبار کی بات نہ ہو, اسی طرح جو ہے کوئی اور آواز آپ کی توجہ کو جو ہے وہ نہ ہٹائے. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں سننے کے اعتبار سے واقع و مخیلا, متوجہ ہوں گے تم, اور اسی طرح جو ہے اشد وط ان, آپ کے دل پر جو ہے اثر انداز ہوگا. سمجھ آئی کی نہیں آئی؟ اشد وط ان یعنی دل پہ مؤثر ہوگا, واقع و مخیلا آپ کی توجہ جو ہے وہ مکمل طور سے جو ہے وہ سننے والے کی طرف ہوگی کہ وہ کیا کہہ رہا ہے. ان لک فی النہار سبحا طویلا, یقیناً تمہارے لیے فی النہار دن میں, دن کے وقت, سبحا طویلا بہت سی مصروفیات ہے. یقیناً تمہارے لیے فی النہار دن میں, دن کے وقت, سبحا طویلا بہت سی مصروفیات ہے. طویلا بہت سی, سبحن مصروفیات. اصل میں سبحن جو ہے عربی کے اندر کہتے ہیں تیرنے کو, سوئمنگ, انگلش میں جو ہے وہ سوئمنگ, لامبو وہل. تو ہر ایک جو ہے وہ صبح نکل کر جو ہے وہ کیا, اپنے کام میں جو ہے وہ مگن ہوتا ہے, اپنے کام میں جو ہے وہ مشغول ہوتا ہے. کوئی فیکٹری میں مشغول ہے, کوئی دکان میں مشغول ہے, کوئی دفتر میں مشغول ہے, بلکار کے لامبو وہل. تو اللہ رب العزت فرماتے کہ دن کے اوقات تو آپ کے اور بھی بہت سے شغل ہوتے ہیں, آپ کے بہت سے کام ہوتے ہیں, کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس طرح مولوی تو نہیں تھے کہ میرا کام صرف بیان کرنا ہے اور میرا پیٹ جو ہے وہ بھرنا آپ کا کام ہے. صحابہ کرام کو تو نہیں کہتے, وہ تو جگہ بجگہ جو ہے آپ نے جو ہے وہ سنا, مالکم من اجر, مَعَسَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ عَجْرٍ, میں آپ سے اپنے اس بیان پر جو ہے کوئی مزدوری نہیں مانگتا. اَمْ تَسْأَلُهُمْ عَجْرًا فَهُمْ مِنْ مَغْرَمٍ مُسْقَلُونَ. سورہ قلم میں آپ نے پڑھو کہ اے پیغمبر, کیا آپ ان سے جو ہے اپنے بیان پر کوئی مزدوری مانگنے والے ہیں کہ یہ لوگ تاوان کی وجہ سے جو ہے آپ سے دور ہو رہے ہیں, یعنی کہ پاس پیسہ نہیں ہے, آپ کو دے نہیں سکتے, یہ غریب ہے. تو نبی علیہ السلام تو مانگنے والے نہیں تھے, وہ تو دینے والے تھے. نبی علیہ السلام کی صفات ایک طرف سخی آتی ہے تو دوسری طرف ان کی صفت جواد آتی ہے. جواد کے معنی جو ہے کیا, جو خود نہ کھائے اور دوسروں کو کھلائے. نبی علیہ السلام خود نہیں کھایا کرتے تھے اور دوسروں کو کھلاتے تھے. اکثر اوقات جب خود سامنے کوئی چیز جو ہے وہ پڑی ہوتی, دوسروں کو دیتے تھے, اپنے آپ کو اس طرح چھوڑ دیتے. تو نبی علیہ السلام کی صفت جو ہے وہ کیا تھی, جواد, کہ خود, یہ اللہ کی بھی صفت ہے کہ خود نہیں کھاتا اور دوسروں کو جو ہے وہ کھلانے والا ہے. تو اللہ رب العزت نبی علیہ السلام کو فرماتے کہ دن میں تو آپ کے بھی کام ہے. نبی علیہ السلام فرماتے الکسب حلال فریضت بعد الفریضہ, حلال روزی کمانا جو ہے یہ فرض ہے اللہ کے اور فرائض کی ادائیگی کے بعد. حلال روزی جو ہے وہ کمانا کیا, یہ فرض ہے. تم تگودو کرو گے, محنت کرو گے, یہ نہیں کہ تم جو ہے بس بیٹھ جاؤ ایک جگہ, اللہ کا امتحان نہ لو, محنت اور مشقت کرو. حدیث میں ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں لو انکم تتوکلون علی اللہ حق توکلہ لرزقکم کما یرزق الطیر تغدو خماسا وتروح بطانا, کہ اللہ پر جس طرح بھروسہ اور اعتماد کرنے کا حق ہے, اگر تم اللہ پر اس جیسا بھروسہ توکل اعتماد کرو تو اللہ تمہیں ایسے کھلائے گا جس طرح اللہ ہوا میں اڑتے پرندوں کو کھلا رہا ہے, کہ صبح اپنے گھونسلوں سے جو ہے وہ خالی پیٹ اڑتے ہیں, نہ ان کی فیکٹری ہوتی ہے, نہ ان کے کھیت ہوتے ہیں, نہ ان کے باغات ہوتے ہیں, نہ دکان ہے, نہ جام کرنے والے, نہ بینک میں ہیں, اور اس طرف سے جو ہے وہ کیا بھرے پیٹ جو ہے وہ آفس آ جاتے ہیں. اس طرح اللہ تمہیں بھی کھلائے گا. علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ پرندے گھونسلوں میں منہ کھول کر جو ہے آسمان کی طرف جو ہے وہ نہیں کرتے کہ اللہ اس میں ڈالو, بلکہ اپنے گھونسلوں سے جو ہے وہ اڑان برتے ہیں. اڑان جو ہے وہ کیا کرتے, وہ کرنے والے وہ اڑتے ہیں. تو اسی طرح جو ہے محنت اور مشقت جو ہے یہ شرط ہے, تم کرو گے کام, محنت اور مزدوری جو ہے وہ کرو. ہمارے خود جو ہے ایک جاننے والے تھے, میرے خیال سے ابھی اس کی پوسٹنگ جو ہے وہ دیر میں ہے, وہ یہاں پر جو ہے سب رجسٹرار تھا, تو اس کے بارے میں جو ہے میں نے جو ہے وہ سنا تھا کہ انہوں نے جو لوگوں کی دکانوں میں کام کیا شاگردی, اسی طرح جو ہے وہ کیا یعنی ہائیس کے ساتھ جو ہے اس نے جو ہے وہ کنڈکٹر بھی کیے, وہ کنڈکٹر کے طور پہ جو ہے وہ کام کر چکا ہے, مگر وہ ساتھ جو ہے وہ پڑھتا بھی رہا تھا, اور اس کے بعد جو ہے وہ کیا بنا تھا, وہ سب رجسٹرار ہوا تھا, اور کافی جو ہے وہ اچھا آدمی تھا, کوئی کرپٹ نہیں تھا. تو ایک مرتبہ میں نے اس سے پوچھا کہ پشاور سے کیوں چلے گئے, تو اس نے کہا پشاور پہ جو ہے رہنا جو ہے یہ کافی مشکل ہے, پشاور کی سیٹ کو جو ہے وہ تامنا یہ انتہائی مشکل ہے. تو ہمارے جیسے لوگ ہوتے ہیں ان کی عافیت یہی ہوتے ہیں کہ دور جو ہے وہ کئی علاقے میں چلے جائیں, آؤٹ سٹیشن پہ جو ہے وہ ڈیوٹی کریں. پشاور کی سیٹ کو جو ہے وہ سنبھالنا یہ انتہائی مشکل ہے. تو کہتے ہیں ہمارے جیسے جو لوگ ہوتے ہیں وہ تو نہیں سنبھال سکتے, تو اسی وجہ سے جو ہے ہم دور چلے جاتے ہیں. تقریباً جو ہے 5-6 سال کے زیادہ کا عرصہ اس نے جو ہے دین میں گزارا ہے. تو یہ کام آپ کریں گے, کیونکہ محنت میں جو ہے کوئی شرم نہیں ہے. الکاسب حبیب اللہ, کسب کرنے والا, حلال کی کسب کرنے والا یہ اللہ کا دوست ہے. تو یہ نہیں کہ تم کہو کہ میں نے ڈگری حاصل کی ابھی نوکری نہیں, نہیں, گھومو پھرو, جاؤ ایک جگہ جو ہے اپلائی کرو, دوسری جگہ جو ہے وہ اپلائی کرو, اللہ کے ساتھ جو ہے اپنے تعلق کو جو ہے وہ استوار کر لو, تقوی جو ہے وہ اختیار کر دو, اللہ آپ کو کھلا دے گا. ضروری کہ ایک آدمی نے جو ہے وہ ڈگری حاصل کی ہے وہ اس پہ جو ہے وہ جاب کرے گا. میرے پاس ابھی بھی جو ہے وہ ٹائم نہیں ہے, ورنہ میں جو ہے اسی چکر میں کہ کہیں جو ہے میں ایڈمیشن لے کے پی ایچ ڈی کر لوں. مگر مسئلہ جو ہے وہ کیا ہے کہ دکان ہماری جو بزنس ہے وہ ایک بندے کا کام نہیں ہے, ورنہ اکثر میرے جو دوست ہیں وہ اکثر مجھے یہی کہتے ہیں کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے, تقریباً ایک سال میں آپ کے 30 کلاس ہو گئے اور آپ کی ایم فل جو ہے یہ لیڈنگ ٹو پی ایچ ڈی ہوتی ہے. ڈائریکٹ جو ہے آپ ایک سال گزرنے کے بعد جو ہے دو تین سیمسٹر کرنے کے بعد آپ پی ایچ ڈی میں چلے جاتے ہیں. مگر ٹائم کہاں ہے ہمارے پاس, وقت ہی نہیں ہے. اور پھر ہماری جو یونیورسٹی ہے وہاں تک تو پہنچنا جو ہے مشکل ہے اور مردان پہنچنا آسان ہے, اتنی جو ہے وہ رش ہے پشاور. تو تعلیم جو ہے یہ الگ سی چیز ہے, اس کے ساتھ جو ہے وہ کیا ہے اس پر جاب کرنا یہ الگ سی چیز ہے. مگر کوئی تعلیم جو ہے وہ جاب کے لیے حاصل نہ کرے. تعلیم تو اپنی جو ہے ایک چیز ہے کہ تمہارے اندر تہذیب پیدا ہو جائے. ایسے لوگوں کو میں نے دیکھا ہے کہ وہ جو ہے ویل جو ہے کوالیفائڈ اور ایجوکیٹڈ لوگ ہوتے مگر وہ بزنس کرنے والے ہیں. اس وجہ سے انہوں نے جو ہے وہ جو ہے کہیں جاب بھی نہیں کیا. وہ کہتے یار نہیں جاب نہیں, بس کام اپنا کام بھی کرنے والے. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں ان لک فی النہار سبحاً طویلا. کیونکہ ہم کہتے ہیں میرے اکثر جو ہے مراد بھائی یار جو بات چیت کرنے والے ہوتے تو ہم کو ان کو اکثر اوقات ہم کہتے کہ اللہ ہمارے دوستوں کو جو ہے ایسی نوکروں پہ جو ہے مفائز کرے جو ڈنڈے کی نوکری ہوتی ہے. ایسی اگر نوکری ہوتی ہے کہ 18-19 میں ہے اور یہ جو ہے اپنے آپ کو کانسٹیبل سے بھی نہیں چھڑا سکتا تو کیا ضرورت ہے 19-18 کی. اسی طرح ہے نا, تو نوکری جو ہے اللہ ہمارے ساتھیوں کو جو ہے ایسی نوکری جو ہے وہ عطا کرے جو ڈنڈے کی نوکری ہو, کہ ہر جگہ جو ہے ان کی عزت ہو. اور اسی طرح جو ہے کیا ان کے ذریعے سے ہم بدماشی نہیں کریں گے, مگر یہ ضروریات ہے کہ اگر خدا نخواستہ کوئی ہمارے لیے مسئلہ بن جائے تو ہمارے جو ہے وہ کیا دفاع کرنے والا کوئی موجود ہو. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں ان لک فی النہار, کوئی جو ہے فوج میں چلا جائے, کوئی پولیس میں چلے جائے, کوئی ایجنسی میں جو ہے وہ چلے جائے, تو ان جیسے لوگ جو ہے کوئی انتظامیہ میں چلے جائے کمشنر اسسٹنٹ کمشنر ڈپٹی کمشنر, تو یہ کیا ہوتی ہے ڈنڈے کے جاب ہوتے ہیں. ہاں سارا جو ہے وہ نظام جو ہے وہ کل جو ہے بھائی بتا رہا تھا کہ کوئی جو ہے وہ کلپ اس نے فیس بک پہ دیکھی تھی پیزا ہٹ اور اسی طرح جو ہے وہ کیا یہ دوسرا کے ایف سی, اس پر جو ہے وہ گئے تھے تو ہر جگہ جو ہے وہ جا رہے تھے, کوئی اس کو روکنے والا نہیں تھا, نہ پیزا ہٹ والے اس کو روک رہے تھے نہ جو ہے کے ایف سی والے کہ تم کہاں جا رہے ہو, اس کے ناخنوں کو چیک کر رہے تھے, انہوں نے گلوز نہیں پہنی تھی, کیوں نہیں پہنی ہے, جس چیز میں جو ہے تم اس کو جو ہے وہ ڈلیور کر رہے ہو گھروں کی طرف, تو آپ کی یہ جو چیز آپ نے بنی ہے تو یہ جو ہے کیا ہے یہ گندے کی ہوئے, تو ان جیسی باتوں کو جو ہے وہ کر رہے تھے. تو یہ انتظامیہ ہے, تو اللہ کو کوئی مشکل نہیں ہے, ہم دعا کریں گے آپ کو اور اللہ آپ کو آگے کر دے. ان لک فی النہار سبحاً طویلا, یقیناً تمہارے لیے فی النہار دن میں. ہمارے جو عادی صاحب کے جو ہے کچھ ہمارے اچھے دوست ہیں یہاں پر بیٹھے ہیں, تو اکثر اوقات جب میرے دکان میں آ جاتے ہیں تو میں ان کو یہی بات کرتا ہوں, یار آپ تو پیسے لینے والے ہیں, نوکری تو آپ کی لگی ہے نا, اپلائی کرتے جاؤ, اچھی اچھی جگہ جو ہے آپ کی پوسٹ جو ہے وہ نکلے وہاں پر اپلائی کر جاؤ. تم صرف اس پہ خوش ہوتے کہ ہم بابو ہیں یا ہم دکاندار ہیں, تو دکاندار ہو بابو تو پوچھو یار تم نے جو ہے تعلیم کی ہے, ماسٹر کیا ہے, ایم ایس کیا ہے, تو اس کو جو ہے آگے لاؤ نا, اگر آپ کی قسمت میں ہے تو ٹھیک ہے آپ کو اللہ جو ہے وہ دے گا, تو تم کیوں جو ہے وہ اپنی ایک جگہ پہ جو ہے وہ بس ڈٹے ہو کے یار بس میں نے بس یہی ہے بینک سے آگے نہیں بڑھوں گا. نہیں نہیں آگے اللہ کی دنیا جو ہے وہ سی ہے. تو ان لک فی النہار سبحاً طویلا واذکر اسم ربک, واذکر اسم ربک یاد کرو نام اپنے پروردگار کا, ذات اپنے پروردگار, یہ اگلا امر ہے, یہ ہے پانچواں امر. پانچواں واذکر اسم ربک یاد کرو ذات اپنے پروردگار کا, اسم بمانی مسمع, اپنے رب کی توحید بیان کرو, نام یاد کرو یعنی آپ نے رب کی توحید بیان کرو. جس طرح آپ نے جو ہے وہ پڑھا تھا سورہ رحمان کے آخر میں پڑھا تھا تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام, خیر اور برکت ڈالنے والا ہے نام, نام سے مراد ذات. تو یہاں پر بھی اللہ رب العزت فرماتے واذکر اسم ربک, یاد کرو ذات اپنے پروردگار کا, یا نام اپنے پروردگار کا, اپنے یاد اپنے رب کو جو ہے وہ یاد کرتے جاؤ. وتبتل الیہ تبتیلا, یہ چھٹا امر. وتبتل الیہ, اور جدا ہو جاؤ مخلوقات سے فوراً. تبتل, جدا ہو جاؤ مخلوقات سے فوراً. الیہ, اس اللہ کی طرف. تبتیلا, اپنے آپ کو قریب کرتا جا آہستہ آہستہ. اللہ رب العزت فرماتے وتبتل, جدا ہو جاؤ مخلوقات سے فوراً. تبتل یہ باب تفاعل ہے, یہ فعل کو جو ہے موجود کیا کرتا ہے فوراً. تبتل, فوراً جدا ہو جاؤ مخلوقات سے جو نہ ماننے والے, جو ضدی اور انادی ہے, آپ کی دعوت کو نہیں مانتے, فوراً سے جدا ہو جاؤ. الیہ, اللہ کی طرف. تبتیلا یہ باب تفعیل ہے, اس میں فعل موجود ہوتا ہے آہستہ آہستہ سے, آرام آرام سے, ٹہر ٹہر کر. تو مخلوقات سے جدا ہو جاؤ فوراً, اللہ کی طرف اپنے آپ کو قریب کرو آہستہ آہستہ سے. یعنی جتنا تم بیان کرو گے تو تمہارا مقام, تمہارا درجہ, تم اللہ کے قریب ہوتے جاؤ گے. جتنا تمہارا کام بڑھے گا, جتنی تمہاری ڈیوٹی بڑھے گی, اسی طرح جو ہے وہ کیا, تمہارا درجہ جو ہے وہ اللہ تک جو ہے وہ قریب ہوتا جائے گا. تو تبتل جو ہے یہ چٹا, یعنی چٹا امر ہے. رب المشرق والمغرب, پالنے والا ہے مشرق اور مغرب کا, پالنے والا ہے مشرق اور مغرب کا, یعنی پالنے والا ہے مشرق والوں کا اور مغرب والوں کا. مشرق والوں کا بھی پالنے والا ہے, مغرب والوں کا بھی پالنے والا. تو صرف یہ نہیں کہ مشرق اور مغرب اور شمال اور جنوب کا پالنے والا جو ہے کوئی اور نہیں, نہیں, دو کو ذکر کیا جا رہا ہے اور دو کو اس پہ قیاس کیا جا رہا ہے کہ مشرق اور مغرب یعنی پوری دنیا, ان کا پالنہار جو ہے کون ہے, ایک اللہ ہے پالنے والا. رب المشرق والمغرب, پالنے والا ہے مشرق کا, والمغرب اور مغرب کا, مشرق والوں کا پالنے والا, مغرب والوں کا پالنے والا. لا الہ الا ہو, نہیں ہے کوئی حاجت روا اللہ کے سوا. فاتخذہ وکیلا, فاتخذہ, پس بناؤ اس اللہ کو وکیلن, کارساز. اللہ رب العزت فرماتے ہیں رب المشرق والمغرب, پالنے والا ہے مشرق اور مغرب کا, مشرق والوں کا پالنے والا, مغرب والوں کا پالنے والا. لا الہ الا ہو, نہیں ہے کوئی حجت روا اللہ کے سوا, نہ آسمان میں اللہ کے سوا کوئی اور حجت روا, نہ زمین میں اللہ کے سوا کوئی اور حجت روا. والذی فی السماء الہ وفی الارض الہ یسأله من فی السماوات والارض کل یوم هو فی شان. تو آسمان, وہو اللہ فی السماوات وفی الارض, آسمان میں بھی حاجت روا, زمین میں بھی حاجت روا. تو لا الہ الا ہو, اللہ کے سوا کوئی اور حاجت روا نہیں, مشکل کشا نہیں, عبادت کے لائق نہیں. فاتخذہ, پس بناؤ اس اللہ کو, پکڑو اس اللہ کو. وکیلن, کارساز. وکیل اس آدمی کو کہتے ہیں جس کے سپرد جو ہے وہ کام حوالے کیا جاتا ہے. وکیل کو وکیل کیوں کہا جاتا ہے؟ جس کے ذمے جو ہے اپنا سارا کام جو ہے ایک آدمی حوالہ کیا کرتا ہے, تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو وکیل کہتے ہیں. تو اپنے تمام کام جو ہے یہ اللہ کے سپرد کرو. کھلانے والا، پھلانے والا، بیماری ٹھیک کرنے والا، ضروریات پوری کرنے والا، مشکلات حل کرنے والا، یہ کون ہے؟ ایک اللہ ہے، اللہ کے سوا کوئی اور نہیں. تفتخذہ وکیلا. سورہ بنی اسرائیل میں آپ نے پڑھا تھا وآتینا موسی الکتاب وجعلنا ھدى لبنی اسرائیل اللہ تتخذوا من دونی وکیلا. عطا کی تھی ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب تورات، اور بنایا تھا ہم نے اس تورات کو ہدایت کا ذریعہ بنی اسرائیل کے لیے، اور کہا تھا ہم نے اللہ تتخذوا من دونی وکیلا کہ نہ بناؤ تم اللہ کے سوا کسی اور کو کارساز، کسی اور کو جو ہے وکیل نہ بناؤ. تو یہاں پر حکم کیا ہے؟ فتخذوہ وکیلا، پس پکڑو اللہ کو، پس بناؤ اللہ کو وکیلن، کارساز. کارساز فارسی کا لفظ ہے، کارساز کام بنانے والا. وکیل بھی وکیل ہوتا ہے نا، وہ کام بنانے والا، انہیں کام نکالنے والا ہوتا ہے، اس کو وکیل کہتے ہیں. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں وکیل، فتخذوہ وکیلا، تو اللہ بھی جو ہے وہ کام سدھارنے والا ہے، مشکل کشا، حاجت روا، یہ کیا ہے؟ وکیل ہے. اللہ رب، تو یہ کیا ہے؟ ساتواں امر ہے، فتخذوہ وکیلا. فتخذوہ وکیلا یہ ساتواں امر ہے. اچھا، مشرق اور مغرب کے بارے میں بتا سکتے ہیں کیا؟ ہاں ہاں ٹھیک شو مکی بس ہاں جی بڑا نہیں ہوا ہے وائس ہوئے گا ہاں صحیح سے اعتراض دے، اسے جواب دے، بیا ہوا ہے اعتراضوں کو جواب ہم کو، یا اعتراض ہوا یا جواب ہوا ہے. عبد الرحمن جی ہاں ڈبل مائنڈڈ جی حنیف بھائی پھنس گیا نا، نہیں ہے نا آج، دیکھو چھٹی بھی نہیں لیے، نہیں ہے، کہاں ہے؟ ہے ماشاء اللہ فراز ہے، یہ تو پھنس گیا نا، ابھی انہوں نے چھٹی نہیں لی. ہاں ماشاء اللہ جی فراز ہے. اچھا بتائے فراز، مجھ کو اچھا نہیں لگتا کوئی ہم نام تیرا، کوئی تجھ سا ہو تو پھر نام بھی تجھ سا رکھے، ہم فراز کہتے ہیں. جی خدا ہے تو خیر رکھے. سودن تشین دے جی بل مشرقین دو مشرگنا تسنیہ دا دعا ٹھیک شو کم سے کچھ وہی مشرق اور مغرب یو یو دینا سے مراد دے مراد دے سدے ہاں دگا وے ولی ویلے دے ہاں کفایت بلال آیا شابسی جی جاوید اقبال وحید تو آیا شابسی عتیق نظر آ گلے عتیق را گلے دیں ہوایا تھی کیا بلسوک دی برا ارسلان تو آیا وای ورسرا کمزے کی موسم دے اور کمزے کی سمت دے مشارق کہاں پر ہے ہاں کس کے اعتبار سے ہاں ٹھیک ہے ہاں اور جہاں پر مشارق ہے مشارق کہاں پر ہے ایک بال ہوا فواد ہوا نمونہ درزک اخلم کا سو گمراہ کری کم از کم گزرتا وہی کنا چدا ہم تورا تھا سو تعالیٰ مخامخ نیز دینا اس دیے اچھا کوئی زب وہ تاسی ہوا ہے ہاں فیضان تم کہو ہاں تو کتنے ہیں مشارق کتنے ہو گئے یعنی روزانہ کے اعتبار سے سورج جس نقطے سے جو ہے کسی ملک میں چمکتا ہے تو وہ نقطہ جو ہے کیا ہے مشرق ہے تو جہاں پر مشارق کہاں تو مراد اس سے کیا ہے روزانہ وہ نقطہ وہ مقام وہ جگہ جہاں سے سورج جو ہے وہ چمکتا ہے تو یہ کیا ہے پورا سال یعنی 364 جس طرح آپ کہیں جہاں پر مشرقین ہے تو مراد یعنی دو تو اس سے مراد کیا ہے مشرق الشتاء و مشرق الصیف یعنی سردی اور گرمی میں سورج کے نکلنے کا جو ہے وہ یعنی مقام اور جہاں پر جو ہے مشرق اور مغرب کا تذکرہ ہے جس طرح یہاں پر سنگولر مفرد کا ہے واحد تو مراد یہاں سے کیا ہے بے اعتبار سمت بے اعتبار طرف کہ اطراف اور سمتیں جو ہے وہ کیا ہے چار ہیں مشرق مغرب شمال اور جنوب سمجھ آ گئی بلال مشرق کم سیٹ تھے کم سیٹ تھے اور شمال اور جنوب اے تو مقامخی تو اللہ رب العزت فرماتے فاتخذوه وکیلا واصبر علی تو فاتخذوه یہ ساتواں امر ہوا واصبر علی ما یقولون واصبر اور صبر کرو علی ما اس پر یقولون جو کہتے یہ لوگ یہ آٹھواں امر ہے واصبر علی ما یقولون صبر کرو ڈر جاؤ اس پر یقولون جو کہتے ہیں مقولہ کو حذف کر دیا گیا ہے تعمیم کی وجہ سے کیا کہیں گے جو زبان پہ آئے گا اعتراض کرنا سب سے آسان بات ہے اعتراض کرنا سب سے آسان اس میں کوئی مشکل نہیں ہے اس میں کوئی پیچیدگی نہیں ہے تو جو زبان پہ آئے گا کبھی خیرات کو نہیں مانتے کبھی وسیلے کو نہیں مانتے کبھی دعا کو نہیں مانتے کبھی مولوی کو نہیں مانتے کبھی تبلیغ کو نہیں مانتے کبھی جو ہے وہ کیا اور کبھی پیر کو نہیں مانتے کبھی جو ہے مولویوں کو نہیں مانتے تو یہ مختلف باتیں جو زبان پہ آئیں گے وہ جو ہے شیطان پٹی پڑھاتا ہے وہی سناتا ہے تو اللہ رب العزت فرماتے واصبر علی ما یقولون صبر کرو ان باتوں پر جو یہ کہتے ہیں واہجرہم حجرا جمیلا تو واصبر یہ آٹھواں امر واہجرہم چھوڑ دو ان کو حجرا جمیلا چھوڑنا اچھے طریقے سے یہ نو امر ہے امر نمبر 9 فواد امر ست ہوئی امر ست ہوئی آسان خبر چداؤ کے تو اللہ رب العزت فرماتے وہ جو رحم حجرا جمیلا چھوڑ دو ان کو حجرن جمیلا چھوڑنا اچھے طریقے سے, یہ نواں امر ہے. جس طرح قرآن میں اور جگہ آپ نے پڑھا تھا صبرن جمیلا, حجرن جمیلا, صبرن جمیلا, صفحن جمیلا, فصفح صفح الجمیل, تو صفح جمیل سے مراد کیا ہے؟ یہ سب چیزیں ایک جیسی ہیں, صبرن جمیلا, صفحن جمیلا, یا اس طرح جو ہے یہ حجرن جمیلا. شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ اس موضوع پر ایک مستقل رسالہ بھی لکھ چکے ہیں صبرن جمیلا, کہ صبرن جمیلا سے مراد حجرن جمیلا سے یہ ہے کہ تم بیان کرو, بیان پہ ڈٹ جاؤ, مگر کسی کے ساتھ جو ہے الجھنے کی کوشش نہ کرو, لڑائی جھگڑے سے اپنے آپ کو باز رکھو, اور مسئلے کو جو ہے وہ جس طرح اللہ نے کہا ہے اسی طرح تم بیان کرو. سمجھ آ گئی؟ اس کو کیا کہتے ہیں؟ حجرن جمیلا کہتے ہیں. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں چھوڑ دو ان کو, حجرن جمیلا, چھوڑنے اچھے سے, کسی کی ذات الجھو نہیں. کوئی آپ کو شاعر کہے, کائن کہے, کوئی آپ کو کذاب کہے, شریر کہے, تو آپ الجھے نہیں ہے, ان کو اچھے طریقے سے جو آپ چھوڑ دیجیے. اور دسواں امر وزرنی, اور چھوڑ دیجئے مجھے, وزرنی چھوڑ دیجئے مجھے, والمکذبین, اور قرآن کے جھٹلانے والوں کو. اللہ رب العزت فرماتے وزرنی, چھوڑ دیجئے مجھے, والمکذبین, اور حق کو جھٹلانے والوں کو, قرآن کو جھٹلانے والوں کو. دیکھیں ابتدائی امر کیا تھا؟ قم. ابتدائی امر کیا تھا؟ قم. اور آخری امر کیا ہوا؟ زرنی, چھوڑ دیجئے مجھے. اے پیغمبر, آپ کا فریضہ, آپ کا وظیفہ, آپ کا کام کیا ہے؟ کڑا ہونا بیان کے لیے. اور جھگڑا کس کا کام ہے؟ یہ اللہ کا کام ہے. اللہ نے کہا زرنی, چھوڑ دیجئے مجھے, والمکذبین, آپ کو جھٹلانے والوں کو مجھے چھوڑ دیجئے. آپ کا کام بیان کرنا ہے, جھگڑنا, جنگ کرنا, لڑنا آپ کی طرف سے کس کا کام ہے؟ یہ اللہ کا کام ہے. اپنے مخالفین کو تم اللہ کے سپرد کر جاؤ, چھوڑ جاؤ ان کو. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں وزرنی, چھوڑ دیجئے مجھے, والمکذبین, حق کو جھٹلانے والوں کو, اولی نعمتی, جو مالدار ہیں, مال والے ہیں, اولی نعمتی, مال والے ہیں, نعمتوں والے ہی, یعنی کیا؟ مال دولت والے. وما ہلہم قلیلا, اور مہلت دو ان کو قلیلن, تھوڑا سا مہلت دو ان کو, قلیلن, تھوڑا سا, جلدی نہ کرو کہ اللہ فی الفور ان کو تباہ کیجیے. اے اللہ ان کو فوراً جلد جلد ان کو تباہ برباد کی, ان کو مہلت دو, چھوڑ دو ان کو جو ہے کچھ وقت کے لیے, رہنے دو ان کو کچھ وقت کے لیے, چھوڑ دو ان کو کچھ وقت, مہلت دو ان کو کچھ وقت کے لیے. تو اللہ رب العزت فرماتے ذرنی, ابتدا قم, آپ کا کام قم, کڑا ہونا ہے, اور اللہ کا کام کیا ہے؟ ذرنی. کچھ لوگوں نے جو ہے وہ اللہ کے کام کو لے لیا, جھگڑ وہ جھگڑتے تو جھگڑا تمہارا کام نہیں ہے, جھگڑا اللہ کا کام ہے, بدلہ لینے والا تو وہ ہے, تمہارا کام بیان, تم بیان کرو. تم جو ہے وہ کیا کرو, تمہارا کام جو ہے وہ بیان ہے, تم بیان کرو, اپنا حصہ جو ہے وہ ڈالو. اس تاریکی کو, شرکیات اور بدعات کی تاریکی کو ختم کرنے کے لیے جو ہے تم اپنا حصہ ڈالو. باقی اگر کوئی جو ہے آپ کے ساتھ الجھے تو وہ جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ اللہ. وزرنی فرانس تو اسی وجہ سے جو ہے وہ کیے گئے ہیں, وہ کہتے ہیں شکوائے ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا, شکوائے ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا, اپنے حصے کی کوئی شمع جلاتے جاتے. یہ تم جو ہے وہ شکوا کرتے ہو, شکایت کرتے ہو ظلمت شب کا, کہ جو ہے بادشاہ جو ہے وہ غلط ہے, فلاں پیر غلط ہے, مولوی غلط ہے, فلاں جو ہے وہ ظالم ہے, حرام خور ہے, فلاں فلاں, اس کو چھوڑو. شکوائی ظلمت شب سے تو کئی بہتر تھا, اپنے حصے کی کوئی شمع جلاتے جاتے. کہ تم جو ہے وہ کیا کر جاتے, تم نے جو ہے اس تاریکیوں کو ختم کرنے کے لیے جو ہے وہ کیا کیا ہے, تم بھی تو اس تاریکی پہ خوش ہو اگر تم شمع کو ہی نہیں جلاتے, اس تاریکی کو ختم کرنے مٹا نہیں سکتے, تو کیا تم بھی جو ہے اس پہ خوش ہو کہ جو لوگ شرک کر رہے, کفر کر رہے, بدعات کر رہے, رسومات میں مبتلا, ٹھیک ہے, تو اپنے حصے کی جو ہے کوئی شمع اس کو جلاتے جاؤ. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں وما ہلہم قلیلا, مولت دو ان کو قلیلا تھوڑا سا, یا رہنے دو ان کو تھوڑا سا. انا لدینا انکالا وجحیما, انا لدینا یقیناً ہمارے پاس انکالن سزائے ہے ان کے شرمانے کے لیے, ان کو ذلیل کرنے کے لیے. وجحیمن اور تپش دل کا, وطعامن اور خوراک, زا غصتن بدمزہ, وعذابن علیما اور عذاب دردناک. اللہ رب العزت فرماتے ہیں زر نہیں چھوڑ دی, اللہ رب العزت فرماتے ہیں انکالن تخویف ہے, یقیناً ہمارے پاس انکالن, انکال عربی میں کہتے بیڑیوں کو بھی, جس کو کہتے بیڑیا, دخپوں کی جو ارتا چاہیے, سمجھ آئی کہ نہیں آ رہی, بیڑے نہ شرم خان, وہ تو بھیڑیا ہے نا, ابھی تم بیڑے خیال بس ٹھیک. تو اللہ رب العزت فرماتے انکالن دخبو کے جی بیڑے, وہ تو بختوں کی بیڑے وایو مڑا, تو انکالن تو بیڑیا. اسی طرح جو ہے انکال وہ سزا کہ اللہ ان کو اس سزا میں ذلیل اور رسوا کر دے گا, ایسی سزا میں اللہ ان کو مبتلا کر دے گا یہ ذلیل اور رسوا ہوگا. کبھی جو ہے ان کی بیٹی جو ہے وہ بھاگ جائے گی, اور کبھی جو ہے ان کی جو ہے وہ بہن جو ہے وہ بھاگ جائے گی, کبھی ایک جو ہے وہ دو نمبری میں مبتلا ہوگا, کبھی دوسری, جس نے قرآن کی مخالفت کی یاد رکھی وہ بچ کے ہی نہیں جائے گا, سمجھ آ گئی کہ نہیں, وہ بچے گا نہیں. اللہ ان کو جو ہے ایسی سزا میں مبتلا کر دے گا کہ لوگ جو ہے وہ کیا, سب لوگوں کے سامنے جو ہے ان کو کیا کر دے گا, ذلیل و رسوا کر, پھر وہاں پر رہے گا نہیں, وہاں سے بھاگ جائے گا, چلا جائے گا. تو اللہ رب العزت فرماتے انکالن سزائے ہیں ان کو ذلیل کرنے کی, بیڑیا ہے. وہ جہیما تپش دل کا, دل کی تپش. اللہ رب العزت فرماتے اطمینان ان سے جو ہے میں سلب کر جاؤں گا, اطمینان نہیں ہوگا ان کی زندگی, دل کے اطمینان کو جو ہے میں سلب کر جاؤں گا, ختم کر جاؤں گا, غیر مطمئن زندگی بسر کرے, ہر وقت ٹینشن میں ہوگا, مصیبت میں ہوگا. تو وہ جہیما تپش دل کا, اکثر موریدری دی ازل میں سوزی. تو اللہ رب العزت فرماتے وہ جہیما تپش دل کا, دل میں اطمینان نہیں ہوگا, اطمینان کو اللہ رب العزت جو ہے وہ سلب. کبھی جو ہے وہ گیس ٹربل کی وجہ سے جو ہے وہ ہارٹ برن ہوتی ہے, وہ نہیں ہے, یہ کیا ہے, دل کے غیر مطمئن کے لیے جو ہے وہ بات ہے کہ دل جو ہے وہ غیر مطمئن ہوگا. وہ تو آمن زا غصہ اور خوراک بدمزہ, ایسا خوراک جو گلے میں جو ہے وہ حلق میں جو ہے وہ پھنسنے والا ہوگا, ایسا خوراک جو گلے میں کیا, جو حلق میں جو ہے وہ پھنسے گا. تو ہم نے با محاورہ معنی جو ہے وہ کیا کر دیا, خوراک بدمزہ, خوراک جب مزیدار ہوتا ہے تو حلق سے جو ہے وہ سیدھا نکل جاتا ہے, اور خوراک اگر اس طرح ہو جو اس کے مزاج کے مطابق جو ہے وہ نہ ہو تو وہ کیا ہوئی, پخلوں کی میڈی رڈی رکھی, سمجھ آ گئی کہ نہیں آ گئی, اخلو کی میڈی رڈی رکھی. تو وہ جو ہے اس کو مزہ, اس کے جو ہے وہ کیا ہے, وہ اس کے مزاج کے مطابق نہیں ہے. تو اللہ رب العزت فرماتے ہو تو آمن, خوراک میں ان کو مزہ نہیں ملے گا, بغیر چٹنی اور اچار کے نہیں کھا سکے گا, بغیر چٹنی اور بغیر اچار کے جو ہے وہ نہیں کھا سکے گا, چٹنی لاؤ اچار لاؤ. تو یہ کیا ہے, خوراک میں اللہ نے ان کے مزے کو ختم کر دیا ہے, ورنہ غریب آدمی جو حلال کھانے والا ہوتا ہے ان کی سوکھی روٹی میں جو مزہ ہوگا. تو یاد رکھیے ان کے جو ہے وہ کیا 10-12 ڈش پڑے ہوتے ہیں, ان کو یہ کہتے ہیں کس کو کھاؤں, اسی طرح کس کو کھاؤں, مزہ ہی نہیں ہے کسی چیز میں. تو یہ کیا ہے, وہ تو آمن سا غصہ, یہ اللہ کی عذاب ہے. اور وہ عذاب علیم عذاب دردناک. امام راضی رحم کسی نے جو ہے یہ چار سزائیں آخرت کے ساتھ لگائی, مگر امام راضی رحمت اللہ علیہ تفسیر کبیر میں فرماتے ہیں کہ یہ ابتدائی تین سزائیں انکالن جہیما تو آمن ذا غصہ اس کا تعلق دنیا سے ہے, وہ عذاب علیما اس کا تعلق آخرت سے. یعنی یہ کیا بن گیا, اس ترتیب سے یہ تخویف دنیاوی اور تخویف اخروی دونوں بن گیا. یہ آیت تخویف دنیاوی بھی ہے اور تخویف اخروی بھی جو ہے.